ประกาศเกื้อหนุนออกหาทุนเพื่อหนุนเข้าคลังหลวงครายมิใช่จะของเป็นงานของคนกลุ่มใดแต่เป็นงานรวมทายรวมใจไทยทั้งแผ่นดิน ก่อนเริ่มโครงการท่านแทบตายถ่ายไม่หยุดยั้งโรคท้องประดังเกือบหมดทางเหนี่ยวรั้งชีวินใกล้90แล้วปล่อยท่านนับวันทั้งทีธาตุสี่ลมน้ำไปดินรอวันแยกแตกออกจากกัน ทั้งยาเดียวยาชุดจีนไทยโบราณจัดถวายมาให้ฉันทุกคืนทุกวันด้วยความห่วงใยแต่ท่านเองไม่ได้ไหววันเจ็บป่วยช่างมันไม่หวั่นไหวท่านได้กักเกณฑ์สร้างเมนเรไว้ตายเมื่อได้เผาได้ทันที คงจะไม่ทันวันเข้าพรรษา โรคถ่ายโรคท้องก็ขาดหายไปโดยไม่นานท่านกลับแจ่มใสเพราะโรคภัยไม่มารังควานนั่งยืนเดินได้นานถ้าท่านพอได้พึ่งพา เจริญทำนุนลำแนวแน่และแผ่เมตตา สรรพสัตว์และเทวาด้วยใจเมตตาไม่มีประมาณ ครั้งคราวหนึ่งซึ่งแผ่เมตตาประจำมีจุดสีดำแนบชิดในจิตท่านแผ่กระแสเมตตาสามครั้งสามคราไม่ลาห่างหันจุดดำมืดมนอนตะการขึ้นนานไม่มีท่าที่ลบลา สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลรู้รับส่วนกุศลทันใดแต่นี่ทำไมถึงไม่ได้รับผู้สนเมตตา โยนจิตพิจารณาเพ่งดูจุดดำเรื่อยมารู้แจ้งในอุราว่าจุดที่เห็นเป็นเพราะอะไร สองจิตพินิจดูก็รู้ขึ้นมาว่าไม่มีใครจะช่วยเหลือเมืองไทยนอกไปจากตัวหลวงตาช่วยแบ่งเบา ยังตายไม่